havde ikke internet, og vi havde ingen sociale medier. Og da det så først kom, så jeg var langsom til at komme i gang med de sociale medier. Jeg tror, jeg var næsten 45 år gammel, før jeg kom på Arto. Jeg hedder Fræk Fyr 14. /24/7 dokumentar præsenterer Komikeren. En montage om stand-up-komiker Jes Busk. Optagelse, tilrettelæggelse og klip Kasper Søgaard. Lige nu der er vi ude i min trailerpark. Gammel sommerhusgrund ude ved Brabrandstien, ude ved Aarhus Å. Der har jeg sådan en lille trailer. En gammel engelsk Villersby trailer, som er den trailer, som sigøjnerne bor i, eller travelers i England. 13 meter lang og 4 meter bred, 3,5 meter bred, så det er fint nok. Den står så her i sådan en lille gryde bag ved Åhavevej, og lige ved floden. Hvor længe har du boet her? Jamen, jeg har boet her i vinter, lige mens jeg ventede på at komme ind i min nye lejlighed ind i byen. Så flyttede jeg herude sidste sommer, hvor det var hedebølge. Det var en rigtig god romantisk idé at bo i en trailer, ligesom Eminem eller et eller andet. Det var så ikke så fedt her omkring jul. Men, nu er det jo godt hver dag. Nu kan jeg jo se mig ud af det. Så ja, der er sådan en lille, der er nogle hus her. Der er en hus, der hedder Svinestien åbenbart. Det er sådan dobbelt, som de leger jo sådan to værelser med et lokum i. Så er der en teltscene, hvis der var nogen, der skulle. Sidste år, så var det Nicoline, der optrådte der til Sankt Hans. Ja, røvkoldt, men sådan er det. Så er der står potten. 20 kvadratmeter stue og køkken ude i et. Med to hjørnesofaer i rigtig, rigtig grimt betræk. Jeg lukker lige døren, så trækker. Jeg er født i Holstebro i 1960, og min mor var sygeplejeelev dengang, og min far var journalistelev på Holstebro Dagblad. Og de mødte hinanden i Holstebro, og jeg undfanget i Hammerum ved jernbanestationen. Det ved jeg. Og der boede vi så i flere steder i fem år, før vi flyttede, mens min far var på Dagbladet der, og min mor blev færdig som sygeplejerske. Og så flyttede vi til Stavtrup lige uden for Aarhus, hvor min far har fået et job hos Jyllandsposten som redaktionssekretær. Og det var klart, det var en forfremmelse fra at komme fra Holstebro Dagblad. Så vi flyttede sådan lidt socialt opad og flyttede efter det. Og jeg startede så i skole der i Stavtrup, sådan en landsbyskole, hvor der var to klasser. Anden klasse om formiddagen og første klasse om eftermiddagen, og der var kun én lærerinde, fru Hansen. Og det var sådan en begyndende parcelhus middelklasse ting uden for Aarhus, ikke? Med en gammel stationsby og en ved at være nybygget parcelhus ting. Og vi boede i stationsbyen i et gammelt hus med en stor have. Og ja, jeg ved ikke, kunne ikke være. Jeg fiskede hver dag om sommeren nede i Brabrandsøen og fangede skaller og ål og alt muligt. Det var sådan en meget stor del af det dengang. Alle de gamle Stavtrup-boer, de fiskede og havde små fladbundede både dernede i Brabrandsøen, ikke? Før den blev rigtig forurenet. Så det var meget sådan en rolig periode. Der var huller i tandrækken på den lille vej der, hvor der ikke var huse. Og det kom så senere selvfølgelig. Det var sådan på vej der i 60'erne. Det var sådan på vej ind i noget velstand, kan man sige, tror jeg. Jeg ved ikke, om man kan sige, det var som middelklassen, der var ved at krystallisere sig. Der var ikke ret mange rige mennesker, men jeg tror heller ikke, der var så mange fattige. Altså, der var jo nogen, som levede for lud og koldt vand og fik testet hjemme og alt muligt. Så det var måske alligevel det hele. Jeg kan ikke huske, der var nogen rige nogen. Der var ikke nogen, der havde en stor gård, der hed Jarlsminde, som var revet ned nu. Det var nok de rigeste, men de var så også lidt fattige, fordi at det ikke gik så godt. Der var også nogen, der havde en herregård, men de var endnu mere fattige, fordi de ikke kunne fortælle rundt. Så familien var min far og min mor, og min mor var ældre end min far par år, og min lillebror på 5. Ja, der er 5 år yngre end mig, ikke? Så jeg er født i 60, og han er født i 65. Og der boede vi stadigvæk, eller der boede vi i, stadigvæk i Holstebro. Så vi flyttede der, da han blev født, til omkring Aarhus, ikke? Og min far var præstesøn af en præst i Sydslesvig, i det danske mindretal, og var han født i Tyskland, faktisk, af danske forældre. Han stod i en stor familie, og min mor var landmandsdatter ud fra Ryde ude i Holstebro. Min mor var sådan meget, egentlig meget køn. Måske også, måske sådan over Liz Taylor-afdelingen, kunne jeg godt forestille mig, hun havde gik lidt efter. Og min far var sådan en rigtig flot fyr med scooter i Holstebro og cotton coat og reporterhat, og det tror jeg var sådan lidt. Jeg tror også, det var noget at gøre med, at han ville være journalist, og han havde noget at gøre med, at det var så smart ud. Jeg tror, det var smart at være journalist i Holstebro dengang. Min far, han havde været på Herlufsholm og var faldet igennem på mange områder. Han var den fattigste dreng i klassen og kom fra Sydslesvig. Vi havde grimt tøj på i forkerte farver og kom til de der rige børn. Han havde Herlufsholm som pesten, men havde så nogle få venner derfra. Men det var, han havde følt det som et overgreb. Det er der ingen tvivl om. Men det var lige efter krigen, ikke? Men han prøvede på at blive pilot, og det dumpede han på. Og så blev han så journalist. Jeg tror, det der med at dumpe som pilot, det, altså, det, er også, det har også været det smarteste at være pilot efter krigen. Ikke? Det kunne næsten ikke være, altså, det kunne ikke være mere prestigeagtigt for nogen, men det tror jeg ikke. Så bliver han journalist, og så bryder, altså vi så kommer til Aarhus, og han er på Jyllandsposten som redaktionssekretær, så kommer han op i en eller anden klasse, tror jeg. Altså, journalister har jo med at sidde og synes, de er satan seje, fordi de har lavet en avis, og wow, så gjorde vi det igen. Og der er sådan et eller andet drukkultur, som han så, hvor hans latente alkoholisme, det bryder ud i fuld flor, ikke? Så der kom sådan en hård tid, hvor han var, blev voldelig. Og han kom først hjem om aftenen, sent, når de var færdige med avisen. Det, når man er redaktionssekretær, så er kl. 11, så er de nok færdige med den avis, der skal i trykken. Og så var jeg jo tit vågen for at høre, om der var ro på, når han kom hjem, eller han splittede hele lortet ad og tævede min mor. Så jeg blev til at vente til kl. 11-12 stykker med at falde i søvn. Fordi så han var kommet hjem, og der ikke skete noget, så var det godt, og hvis der var ballade, så var det selvfølgelig ikke godt. Så det gjorde så, at vi så på et tidspunkt måtte flytte til Aabenrå, fordi det skulle hjælpe det der, ikke? Og så kom jeg til Aabenrå som 10-årig i 1970, og forstod ikke dialekten, forstod ikke sproget, og havde ikke nogen venner selvfølgelig. Men, og det der, det fortsatte. Det hjalp ikke at flytte til Aabenrå. Nogle gange var det værre, ikke? I nogle perioder. Nogle gange var han mere sindssyg end andre gange, og nogle gange var det længere tid, han var fuld, og han var voldelig over for min mor, så nogle gange var det værre at se på, og jeg har set på det nogle gange. Ikke? Så det var sådan noget præsttid, og så alligevel en fed tid. Jeg godt lide at være i Aabenrå, dengang jeg var knejt, og jeg har let ved at få venner, og jeg, men jeg kunne ikke rigtig stole på det, der skete derhjemme, og der var ingen tryghed i det, selvom de elskede os begge to højt. Der var længe problem i det, og var meget, min far altid var meget støttende til, hvis jeg ville lave et eller andet. Jeg husker, jeg spillede i et orkester, og det fik han skrevet om i Jyllandsposten, selvom det var fuldstændig ligegyldigt orkester. Altså, det var meget på, hvad man lavede og interesserede, og også begge to kreative anlagt, og Så det var sådan set fint, men så når det så gik druk ind, så blev han sindssyg. En gang, der ville han begå selvmord og prøvede nøgen ude i haven i det der parcelhuskvarter og finde træet, der var højt nok, og få den der tog, hvad fanden han havde fundet, ikke? Og hænge sig i det der, og kravle op og få den der snor til at være der, og naboerne var der, og det var helt langt ude, ikke? Altså, han er nøgen, min far, og naboerne er der. Jeg kan ikke huske, hvor min mor er. Og så kan det godt være, at jeg har fået fortalt, hvorfor det var. Altså, der var virkelig uro, og jeg ved ikke, der var lidt sådan små slagsmål, eller hvad. Eller også, han var faldet til ro. Men det kan godt være, at jeg har fået det at vide bagefter, at han havde prøvet at klatre op i det træ, for at hænge sig. Nabomændene havde været over for ham ned, eller for ham lagt ned, eller skåret tåret over, før han fik godt alvor af det. Og andre gange, der blev han jo bare væk, og var på pornoklub, hvis der var noget, der hed det, ikke? Ind i Aarhus, ikke? Eller elskerinde, eller hvad det var. Nogle gange, der tævede han min mor, så hun var gul og blå, ikke? Faldet ned ad trappen, som det hed dengang, ikke? Altså, jeg har set ham slå hende i ansigtet, ikke? Så blodet sprang, ikke? Meget, meget voldsomt, ikke? Altså, når det var slemt, så sov jeg med en spejderdolk under puden, som min mor, hun fjernede hver morgen, uden at kommentere det. Hun vidste godt, den kniv var der, men hun... Altså, der var et eller andet med i... På vej op igennem middelklassen i 60'erne, der var der nok også noget med at skjule. Hun ville også miste sin position, hvis hun gjorde noget ved det. Altså, jeg tror, hun var stolt over... Jeg tror, hun følte sig godt gift. En præstes søn, der var redaktør på Jyllandsposten, og senere blev egnsredaktør i Sønderjylland. Altså, vi fik et rigtig, rigtig, rigtig fedt hus. Der var de vel i virkeligheden lidt en del af. Det var måske en lille opstigning til noget, jeg vil ikke kalde det overklasse, men... Det var en opstigning for hende, helt sikkert. Fra bondepige til redaktør og frue. Jamen, det er nytårsaften. Og der er de et eller andet til et eller andet selskab, og vi er 12 og 7. Og jeg vidste ikke, hvorfor fanden vi var alene hjemme. Det kan godt være, at vi blev puttet i seng, og så kørte de til den fest. Det ved jeg ikke. Men så vågner jeg ved, at der er total larm og smiden rundt, og tænker, selvfølgelig fuck den gal. Så kommer han prusende ind på mit værelse og knæler ned ved min seng. Og jeg gør bare som om, jeg sover, fordi jeg godt mærker, at han er ikke ret. Eller at han er sindssygt fuld, ikke? Og så ærer han mig og fortæller mig, at han elsker mig. Et eller andet sådan melankolsk pis. Og så forsvinder han. Og så falder jeg i søvn, og så det her, det er vel 2-3 tiden, det går jeg ud fra. Og så et par timer efter, det kan også være det senere, det ved jeg ikke, så kommer min mor, altså en tidlig morgen, eller hvornår det nu er, og hiver os ud af sengen og får os ud af huset. Og ude i, på trappen og ude i foran huset, der ligger alt hendes tøj, alt hendes smykker, alt hvad der mener, og det har han så tåget rundt og smidt ud. Så kører vi ned til Fabro Anders, hans bror, og er dernede, indtil han er dampet af. Ikke? Vi var så dernede i 2 eller 3 år i det hus, 2 år nok, og så duede det ikke mere, så blev de, skulle de separeres, og så solgte vi huset, og min mor og min bror og mig flyttede i sådan en social boligbyggeri lige ved siden af skolen, og... Hele masse venner, fodboldbanen lige ude for total knald på, jeg elskede det. Og der var ro på ham, ikke? Han var selvfølgelig holdt op med at drikke, for nu han mistede familien og bla bla bla. Og der havde han så, det lykkedes ham så at være så normal, at hun gik tilbage til ham. Men så gik der et år, så skred han, efter de var flyttet sammen igen, og vi var flyttet fra de sociale boligbyggerier op til et fint hus, så skred han med en yngre model. Og så sad min mor der. Jeg var 13 år gammel, og altså, der blev jeg en rod. Jeg blev ligeglad med, hvad de sagde. Jeg var helt ligeglad. Jeg løg bare, og altså, stjal i butikker og drak som 13-årig. Altså, dengang jeg første gang var rigtig fuld, der tænkte jeg, det her det er det fedeste. Det kan ske hver dag. Hvordan kan man have det federe, end at være fuld i solskinnet? Så det blev sådan noget, jeg vil ikke sige en bande, men vi var nogle rødder på knallerter og bag på knallerter og bla bla bla. Og det var rigtig, rigtig fedt. Og de var rigtig søde, de drenge. Vores hjem var åbent der hos min mor hele tiden. Vi kunne komme om natten og drikke kaffe, og selvom vi larmede, så sagde hun ikke noget. Og de der drenge var så søde, de kom med blomster til hende. Og hun havde det meget dårligt, og var meget ked af det, og spiste det solide og sådan noget. Ikke? Jeg skulle være min mors far. Dengang jeg kom til Aarhus, der spillede jeg musik og kom hurtigt ind i sådan det aarhusianske musikmiljø og rendte rundt i de der musikforretninger, hvor man mødtes, ikke? I 79 startede, 77, 79, jeg kan huske det, når jeg kom til byen, 77. Der var hele den der foropblomstring til 80'ernes storhedstid i Aarhus. Ikke? Jeg var sådan en smart hippie, velklædt hippie. Og jeg lå sådan et sted mellem, jeg prøvede mig ikke om de der kollektiver, det synes jeg simpelthen var for varmt med fælles tøj, og jeg kunne heller ikke være den middelklasse, jeg var flygtet fra, så jeg var sådan et mellemsted, og det var så rockmusik og hele det der. Og da jeg så var 19 år gammel, der var der en musikforretning, der gik ned, Super Sound, og en af ekspedienterne der, var jeg blevet gode venner med, som han var vel 10 år yngre end mig, så han havde været lige før han var 30. Og han fik ikke sin sidste løn, han fik alt inventaret, tog han med. Og så stod han der med et inventar, og jeg havde lige været i USA og set, at der var tendensen inden for musikforretninger, at man lavede specielle forretninger for guitarister, specielle keyboardcenter og trommeforretninger. Og så kom jeg med det, om vi skulle lave en trommeforretning, og det tog så et halvt år, var jeg 19 år gammel og havde ejet en musikbutik, en halvpart af en musikbutik, som hed Drum City, som stadigvæk findes i en eller anden form, sjovt nok. Og det var en vældig, vældig succes, det der med, at jeg vidste alt om trommer, og kunne spille selv, og havde respekt for det, og det var lækkerier for mange at komme ind i. Der var en i København også, Drumstick, og så var der også, det blev sådan et hangout for specielt trommeslager, men også musikere, og teknikere, og lydfolk, og sådan noget. Men altså, jeg var gået i gang med at feste, som en sådan ungdomsfeste, og også mere end det. Jeg havde været glad for at drikke helt vanvittigt hele tiden, og så var det der, hvor kokainen kom, og så prøvede jeg det, og blev lige så forelsket, som jeg blev i alkohol, og tænkte, jamen, jeg vil simpelthen tage coke hver dag, og så når der er ved at være ikke mere i parken, så tager jeg den sidste bane, og så laver jeg et røveri, og så har jeg til noget mere, så tænkte jeg, smart plan, en dag jeg var på det. Det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre, og det turde jeg slet ikke. Men da jeg så havde været i forretningen 2 år, så overdrog jeg den til ham der. Og så fik jeg tilbud med Knacks om at tage med dem på tur og sørge for deres instrumenter og få det stillet op. Og det gjorde jeg så, og det var rigtig, rigtig fedt. Det var pludselig at være inde i et eller andet... Altså, et eller andet sted, så jeg kan godt forstå bander. Fordi det der, det er noget bande, noget. Man er med til det der, man er ikke med i Knacks, men man er med i Knacks' crew, som det hed. Og det der, den der samling teknikere, der kommer først og går sidst, der er en eller anden sammenhold der, det er også mod hele verden, også nogle gange, også mod bandet, ikke? Men også sammen med orkester, der er man en eller anden lille enhed. Jeg ved ikke, så er det måske Knacks mod TV2 og Thomas Helme i mod 1-2 og et eller andet. Ikke? Uden det er sådan noget ondskabsfuldt noget, man kæmper sin kamp sammen. Det er sådan en lang lejrskole med fuld druk, ikke? Og søde piger. Hår som sine virkår. Så det var rigtig, rigtig fedt for mig. Det kunne jeg elskede jeg. Og det lavede jeg mange år, hvor jeg turnerede med alle mulige i 80'erne. Ikke? Jeg var så med dengang, at Thomas Helme i Brothers startede. Han havde været ude, de havde ude deres første plade. Jeg turnerede med Thomas også, efter han stoppede det orkester i mange år. Og D&D og Kim Larsen en overgang, TV2, plus alle mulige andre. Og da jeg så havde gjort det en masse år, altså, så begyndte jeg at blive sådan lidt slidt og træt af det. Det er hårdt. Og ikke sove så meget. Og så begyndte jeg at være turmanager, hvor jeg så ikke havde så meget at lave, hvis jeg bare lige passer på orkestret og havde nogle amerikansk John Armand Trading, når hun var i Skandinavien, og John Mayle and the Blues Breakers, og så turde jeg ned lidt rundt med dem og tjene penge på det, og så var jeg begyndt at sidde som production manager på de der festivaler. Jeg startede med Skanderborg og Samsø Festival, og havde en hel masse af dem, og det var ligesom mig, der lavede planen for hele den tekniske produktion, og fandt ud af, hvad for et lydanlæg, der skulle bruges til hvilken pris, og havde alt den tekniske kontakt med orkester fra ind- og udland. Og det var jeg rigtig god til, fordi jeg kendte det jo selv, at komme træt med en flyver, og få sit gear ud af lufthavnen, og komme på en eller anden festival. Jeg vidste, hvordan jeg gerne ville modtages, og hvor tjekket det skulle være. Jeg var meget tjekket. Og det var jeg rigtig god til. Jeg spillede ikke kort, men jeg spillede fax nogle gange. Jeg var god til at, når man blev druknet i alle de krav, der kom fra de der udenlandske, så prøve at sige, jamen, vi kan levere det, og så få lavet en afslutning på det, og så skrive den sidste fax, at nu alt det her, vi har aftalt, det er så mange trummepodier, og de der lamper, der er der, og det der, det er det, vi har aftalt, er vi enige om det, og hvis ikke vi er enige, så skal jeg vide det inden 3 dage, ellers så bliver det sådan. Og når så orkestrets tekniker kommer der og siger, det er helt forkert, og ja, men jeg har fået en mail fra din manager om, at det er okay, så tag den lige med ham. Så jeg kunne godt lide, at der var orden i det. Men det lavede jeg meget af, så turnerede jeg samtidig, og blev mere og mere, jeg blev mere og mere drukfældig, jeg blev mere og mere, jeg elskede kokain, og så passede mit arbejde, og så var færdig, så gik jeg i posen, og så var jeg vågen hele natten, og jeg synes også, at jeg var dygtigere, end jeg var, fordi jeg tænkte, at der er ikke nogen, der kan være så tjekket som mig, og så stadigvæk være så fucked op i hovedet, og være så meget, sove så lidt, så fik jeg vendt det på den måde. Og så i begyndelsen af 90'erne, så begyndte jeg at få ondt i benene, i ondt i hofterne, og så havde jeg en gammel idiot af en læge, som mente, det var urinsyregigt, eller så mente han noget andet, og der skete ikke en skid, jeg fik mere og mere ondt. Og jeg var til fysioterapeut, og jeg fik flere og flere kunstige morfinpiller. Jeg fik nogen, der hed Dolol, der må man tage 2 om dagen, og jeg tog 16 til sidst, og kørte virkelig op i det der. Og fordi min hjerne så var åben, altså fordi jeg i virkeligheden var skæv, så ville jeg være mere skæv, og så kørte det vildere og vildere op med alt det der kokain og sprut, og jeg væltede rundt, og holdt kun lige neglene i, men passede stadigvæk min arbejde på en eller anden måde. Og så fandt de så ud af til sidst, at jeg skulle have 2 kunstige hofter, som 38-årig. Fuck. Men der gjorde det så ondt, at jeg kunne næsten ikke gå med krykker og pis og lort. Og så skulle jeg have dem i april 1998, og så kom jeg derhen. Jeg har også astma, og kokain og astma, det går ikke sammen, så der havde jeg været indlagt mange gange. Også fordi jeg røg cigaretter. Kæft, mand, ja. Sikkert noget lort. Og så var jeg så fysisk dårlig, at de ikke ville operere mig. Og så sagde jeg, nu må du lige gøre noget, du må holde op med at ryge, og du må holde op med det liv, du lever. Og ja, fuck ja, jeg har ikke en skide forstand på det. Det her, det er rock'n'roll. Jeg vil ikke høre i hvert fald. Og så fortsatte jeg den sommer der, det blev mere og mere sindssygt. Det var rigtig, rigtig sindssygt. Jeg væltede rundt. Og jeg kan ikke forstå, at jeg ikke blev kylet ud af den ene og den anden ting. Det kan jeg ikke. Men det gjorde jeg ikke. Jeg ved sgu ikke, hvad der skete. Men så har vi været på Samsø Festival. Og der havde det så dårligt om mandagen, af alt det, vi havde gået og hældt i snotten i en uge, at jeg måtte tage et syretrip for at kunne magte at køre hen på færgen i min bil. Næste projekt, det var så Skanderborg Festival. Der skulle Bjørk spille, og det var deres store, store nummer. Altså, det første rigtige mega-navn på Skanderborg Festival nogle gange. Danmarks smukkeste festival, som det var begyndt at hedde den smukkeste. Ikke? Og der havde jeg haft nogle... Jeg havde ikke været tjekket, så jeg havde haft nogle diskussioner med deres produktionsmand, Allan Hornel, som var en rigtig bisse. Og han havde på et tidspunkt, der ringede en svensk produktionsmand fra Vasa-festivalen i Stockholm, som jeg kendte, og sagde, prøv det der Bjørk, det er noget rigtig lort. De er helt sindssyge, og de vil bare bestemme. Og det her med at have op, det får I sgu heller ikke op i Skanderborg. Der var nogle skyer med, og nogle et eller andet, og kæmpe lysproduktion. Så ringede jeg til ham, så ham der, alle, og sagde, prøv at ringe på den her festival. Det der, du vil, det kan du ikke. Og så sagde han, det skal du ikke bestemme. Så lader han røret på. Så tænkte jeg, fuck, så har vi en deal. Og så skal vi sætte Skanderborg-festivalen op, og det er dernede om søndagen, før det skal starte om torsdagen, eller før. Og der kommer venner med bajer, og der er kokain, og jeg kommer på... Jeg har natlæge to gange. Jeg kan ikke rigtig huske hvorfor, men det blev jeg nødt til at få noget med astma eller et eller andet. Det er jeg i hvert fald to gange. Og jeg flytter hotelværelse, for jeg kan ikke bo på det ene, og så flytter jeg et andet sted hen. Og så kommer de onsdag aften, Bjørk, med to sættevogne og en ekstra sættevogn med lys i, og ser den der Skanderborg scene, som er meget lav og ude i en skov, og gulvet er skævt. Så flipper han helt ud om det. Der er ingenting, som han har skrevet, jeg skulle være. Jeg siger, prøv at du lagde på. Man skal ikke lægge på over for mig. Og det var selvfølgelig en kriserklæring. Så blev der vækket folk i New York. Management, og de ville ikke spille. Og jeg fik skæld ud fra New York i en time, og så fik jeg skæld ud i to timer, og jeg blev bare så meget skæld ud. Og det var sådan en magtkamp mellem mig og ham, og han var stærkere på en måde. Ikke? Han var i hvert fald mere vågen, end jeg var. Så han ville ikke give sig, og jeg ville ikke give mig. Altså, jeg er ligeglad. Jeg kan ikke hjælpe jer. Og jeg er også ked af det. Og det var massivt, det der pres. Og til sidst så siger jeg så til ham, prøv at høre, jeg kan ikke løse problemet. Det er, som det er. Jeg gider ikke for flere skal ud. Nu går jeg op og snakker med chefen på festivalen, en der hedder JP. Og så går jeg op til ham, og så siger jeg, prøv at høre, jeg har fået den fuldstændig op. Og der er krig, og jeg har fået skal ud i fire timer, der er blevet vækket folk i New York. Så jeg ved sgu ikke, om det er mig, der skal være her, eller hvad jeg nu sagde. Ikke? Jeg kan ikke mere. Hjælp. Og så han var sgu meget fed, og så siger han, så de har fået det halve af pengene, og vi har fået alt prestigen. Så gå bare ned og sige til dem, at de kan køre, og på vej ud kan de lige komme op på mit kontor og aflevere pengene. Så gik jeg ned og sagde, okay, jeg har en løsning. Det skal jeg hilse at sige. I kan bare køre alle, hvis det er jeg ligeglad med. Nå, så gik de på dagen efter alligevel med de mangler, der var. Og da de var gået på den torsdag, der var ligesom om, der lettede der et eller andet, fordi det var det store, og så skulle jeg simpelthen have noget, så skulle jeg simpelthen være skæv. Og så gik jeg i gang med at sniffe alt det kokain, jeg kunne finde ud af og få fat i. Og så var der sådan en vanvidsnat, hvor jeg tågede rundt, fuldstændig vanvittig. Og jeg havde 13 på min gæsteliste, som jeg havde skaffet backstage til, hvor der er fest, som skyldte mig kokain for pengene, eller for den tjeneste. Ikke? Så jeg kunne bare ringe til nogle nye og gå et andet sted i skoven og få noget, så det var rigtig træls. Og så havde jeg sådan en hel nat, hvor det blev mere og mere vanvittigt. Jeg kravlede ind i nogle telte for at snakke med nogle piger, og altså helt mystisk. Og jeg var ved at komme op og slås op på hotellet med nogen, der larmede nedenunder, og jeg gik ned og sagde, hold jeres kæft, og så sad der en hel masse rødder, som bare kunne have smadret mig, og helt sindssyg. Og så om morgenen der om fredagen, så prøver jeg at gå på arbejde, der er simpelthen så skæv og træt og vanvittig, at jeg kan ikke gøre noget som helst. Så siger jeg, at jeg har godt nok kommet til at drikke nogle øl, jeg går hjem igen. Og så går jeg tilbage til hotellet og sætter mig til at snifte noget mere kokain. Og så pludselig så tænker jeg, fuck mand, det her, enten så dør du, eller også bliver du sindssyg, det er slut. Du kan ikke passe dit arbejde, du er narkoman. Bum. Og så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg så ved det? Ikke? Altså dybt fortvivlet. Og så havde jeg en teknikerven, der var clean, som jeg havde taget mange stoffer med, og så var der en på festivalen, som var sådan en stor fyr, en rigtig god, god mand, der hed Stig. Og så ringede jeg til ham Stig, og så sagde jeg, du var nødt til at komme op på hotellet, jeg har dummet mig helt vildt, det er alvorligt det her. Og så tror jeg også, jeg sagde, før jeg fortryder. Og så ringede jeg til ham, den anden Jimmy der, og sagde, jeg vil ikke mere, jeg skal have noget hjælp. Og så gik han i gang med at finde ud af, hvad jeg skulle have af hjælp. Og så kom Stig og blev der indtil, det var lavet en løsning. Og den løsning var så at køre mig væk i en taxa med en tjek på 17.000 kroner op til et behandlingshjem op i Nordjylland. Og så sad jeg der fredag eftermiddag, helt fucking færdig, og blev kørt ned af den der allé med alle mulige festivalfolk der, bare totalt nederlag. Fuldstændig. Så tog jeg derop til 55 værste narkomaner i Danmark. Jeg var så en af dem. Jeg troede, jeg fik at vide, at du skal bare til hjem. Slap lidt af. Du hører ikke til her. Så sagde jeg, du er den vildeste. Ja, der passede jeg virkelig godt ind. Det var sgu fedt. Altså et eller andet sted. Det var, altså, de er jo sjove mennesker. Vi er sjove mennesker, narkomaner. Dem der, men så bliver clean. Altså, der var så meget gang i den, og så mange intriger, og så mange sjove ting. Ikke? Da jeg først... Altså, der havde været der en måneds tid, ikke? Der kom lidt ned, ikke? Så var det egentlig fedt at være der. Det var sådan en lejrskole for tosser. Bare clean, altså. Hvor længe var du der? Jamen, jeg var der halvanden måned, tror jeg. Så tog jeg hjem og blev opereret af de der hofter, så kom jeg tilbage, fordi jeg stadigvæk var på morfin og var der en måned mere, et eller andet. Men det var festivalen, der betalte, det var sgu meget flot. Det må man sige. Hvis der er noget den der festival, den kan, så er det loyalitet. Og fedtet er det fandme heller ikke. Et eller andet sted var det meget, meget heldigt for mig, at det var der, jeg slap tøjleren og sagde, nu er det nu. Fordi det, sådan noget, det kan de. Fredag den 9. august 1998, hvor jeg tager det op i den taxa. Så har jeg ikke taget noget siden i 20 år, ikke? 21 år snart, jeg ved ikke, hvor lang tid, hvad klokken er. Det var det. Slut var slut. Jeg gider ham egentlig ikke rigtig. Min far, for at sige det rent ud, så flytter han i sommerhus op i Kulhuse og bor der. Og jeg har været igennem sådan en periode, hvor jeg har haft alt for meget knald på, og så er jeg blevet ædru og clean, og så går jeg lidt og rydder op i mine ting. Og jeg snakker så med en, og han siger, du bliver nødt til at få afsluttet det der med din far. Der er noget der, du skal op. Og jeg siger, jamen det skal jeg også kigge. Jeg siger, nej, det skal være i weekenden. Så ringer jeg til ham og siger, jeg har noget, jeg gerne vil tale med dig om, og jeg kommer forbi. Det vil han glæde sig til. Så kommer jeg op i det der sommerhus, som er fuld af alle mulige dimser, som han kører på loppe med. Han er rigtig sådan samlet, og det noget af det er rigtig fedt, og noget af det er noget skræmmende. Og sådan. Det er sådan en meget speciel mand, der sidder derom. Og så har jeg fået at vide, at det bedste råd var, at jeg siger undskyld for min del, hvor lille den end er af den der konflikt, vi har, eller den uvenskab, eller hvad man skal sige. Så jeg siger til ham, at han egentlig må undskylde. Jeg har været ked af, at jeg har skudt ham så langt bort fra mig som muligt, at jeg har holdt ham væk hele mit voksne liv. Og det bliver han meget glad for at høre, og det har han været meget, meget ked af. Og jeg siger, at det har været nogle gange, hvor jeg har været kort for hovedet i telefonen, når du ringer. Jamen, han synes ligesom, når han var far, at han skulle ringe en gang om ugen og ligesom høre, hvordan det gik. Og så må jeg sige, jeg har bare været irriterende nogle gange, for vi vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Nå, men det var han, der gav det. Og vi aftaler så, at han skal ringe, når han har noget at fortælle. Det er han glad for. Han har også følt som en pligt at skulle ringe til to børn og ikke kunne fortælle noget. Og det letter ligesom min ting i det. Så har jeg... åbnede den der, og jeg har sagt undskyld, selvom det måske ikke var så meget at sige undskyld i forhold til det, han har lavet. Ikke? Og han har ligesom chancen til at få sagt undskyld også. Den tager han ikke. Og han kendte godt den model, at det skal man gå ud og gøre. Ikke? Han havde imod ikke været 12 år ædru i AA på et tidspunkt. Og det kunne han godt have gjort. Det gjorde han ikke. Men så da han bliver dement, og sidder på det der plejehjem, så har han en periode, hvor han er rigtig, rigtig ked af det, fordi han mener, han har været en ond mand, og spørger både min bror og mig, har jeg slået af meget, og er ked af det, hvor vi selvfølgelig bliver nødt til at være en syg gammel mand og sige, nej, ikke? Og det har han jo heller ikke. Og det var fint nok alt sammen. Ikke? Så den missede han på en eller anden måde, den der måde at få de sidste år, hvor han kunne tilgive sig selv. Og det var sgu egentlig lidt synd, synes jeg. For der er ingen grund til, at sådan en gammel mand sidder på et plejehjem og er rigtig, rigtig ked af noget, han ikke husker, han har gjort. Ikke? Det er næsten den her hår, ikke? Det lettede min meget, meget min samvittighed, eller hvad man skal kalde det. Det åbnede, at jeg gjorde, nu, okay, fint nok. Det gjorde også, at jeg kunne tilgive ham på en eller anden mærkelig måde. Nu havde jeg gjort min del af at løse den konflikt, og det var så min del af det andet. Jeg var ikke tvinge ham til noget. Men der er et eller andet med, at fra jeg var 13 år til nu, der har jeg bare... Jeg vil bare ikke have noget med den middelklasse at gøre, som vi var midt i. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor. Måske har det noget at gøre med, at naboerne og hele middelklassekvarteret svigtede jo også. De svigtede jo alle sammen. At de vidste godt, hvad der foregik. Den er hård, ikke? Og så lige tager det ene bryst frem og begynder at amme. Ja, yeah, så bliver jeg da glad igen. Det synes jeg er smukt og naturligt. Det gør jeg. Jeg synes godt, det kunne brede sig til de yngre ikke gravide, er det ikke rigtigt? Det er der også. Der vil ikke gå nogen splinter også for at sidde på café sammen sådan 25 år i bare mave der. Hvad klorer du på? Ja, dine patter. Hvad fanden er det, der regner med? Ej, nu tror jeg, vi stopper her. Tusind tak. Du har lyttet til Komikeren, en montage af Kasper Søgaard, dokumentarredaktør Mikkel Clausen.